radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Benvingudes al Revolucionant Consciències, l'històric programa de ràdio de Justa per Revolta. Com sabeu, aquest any el nostre col·lectiu fa 20 anys i un dels regals que ens fem a nosaltres i a totes aquelles que ens acompanyen a la trinxera és recuperar aquest programa de ràdio per tornar a revolucionar consciències i a seguir estenent la perspectiva feminista a tot arreu on puguem arribar. Creiem que aquest canal, en l'era del podcast, no el podem desaprofitar. Així que aquí estem. Doncs avui, per començar, portem una cantautora de Santa Coloma de Gramenet amb una cançó que es diu Santaco no està en venda i que va dedicada mig a la inefable Núria Parlon, que és l'alcaldessa de la ciutat, del PSOE. Així que us deixo amb la Carla Salvador amb aquest Santaco no està en venda. Santaco resisteix, Santaco no està en venda. Santaco s'ha creat de lluites com aquesta. Santaco s'ha creat de lluites com aquesta. Informa't, Parlon, mira't el programa del CCO. Santaco s'ha creat de lluites com aquesta. Informa't, Parlon, Santaco no està en venda. Des de lluites us dona bé. La manipulació també, parles de totalitarisme i decideixes sense les veïnes, podreses la ciutat creant por, falsa inseguretat, busques que denunciïn les veïnes, li expliques a la porta i li dius mentides. Santa Costa ha creat de lluites com aquesta, informa't, Parlon, mira't el programa del CCO. Santa Costa ha creat de lluites com aquesta, informa't, Parlon, Santa Costa no està en venda. 15 millones en una comisaría y ahora unos cúbics en la plaza de la vila. Nos llamas Ku Klux Klan, nos criminalizas, nos tachas de fascistas por crear alternativas, por cuidar a las amigas, por cuidar a las vecinas. Santaco es humil obrera, treballadora, bonica, sencera, però tu no t'interessa. Fas pactes amb grans empreses. Santaco s'ha creat de lluites com aquesta, informa't, Parlon, mira't el programa del CCO. Santaco s'ha creat de lluites com aquesta, informa't, Parlon, Santaco no està en venda. No, no, no, Santaco no està en venda. Santaco no està en venda. No, no, no, Santaco no està en venda. No, Santaco no està en venda. Avui us parlen la Mar i la Laura, militants de Justa Revolta, el col·lectiu feminista i anticapitalista de Sabadell, que forma part de la xarxa de feministes anticapitalistes dels Països Catalans. I ens acompanya l'Emma, companya de la COS, el sindicat combatiu i de classe que, com nosaltres, s'emmarquen al projecte de l'esquerra independentista. També tenim aquí els companys de Radiotrama, l'Isma i el Riqui, companys del Pim Pam Pum. I ens han animat a tornar a la ràdio i ens estan donant doncs, tot el suport tècnic avui i estem molt agraïdes, així que gràcies. Merci a vosaltres per venir a Ràdio Trama. I tant. Avui estem aquí perquè el dimecres de la setmana que ve, com cada 8 de març, celebrem el Dia Internacional de la Dona de Classe Treballadora. I enguany estem convocades a una vaga general feminista. Així que el programa d'avui és una crida a totes i tots perquè us sumeu a aquesta vaga convocada per denunciar una crisi que amenaça la vida de les classes treballadores, que és precisament allò que volem defensar. Amb el suport i la cobertura legal de diferents sindicats, com la COS, que avui ens acompanya, us animem a organitzar-vos i assistir a les diferents assemblees i comitès de vaga, com el Comitè Feminista de Sabadell. Però també us animem a organitzar-vos als vostres centres laborals o educatius, a sortir al carrer, a mobilitzar-vos i durant el 8M us animem a fer vaga i aturar tot allò que estigui al vostre abast. És per tot això que des de Justa Revolta creiem que és important, abans del 8M, parlar de què vol dir fer vaga i recordar quins drets tenim com a treballadores. Molt bé, si us sembla bé, anem amb una altra cançó. Són Pupiles, aquest grup valencià de música rap format el 2014. Són la Mireia Matosas i la Natàlia Pons. Us portem un tema des del seu single del 2020, un tema especial per aquest programa especial que porta com a títol 8M. Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa, y ese es tu papel. El mundo se detiene si nosotras lo paramos. La diosa Artemisa me coge de la mano. Nos habéis querido calladitas y obedientes. Se acabó el silencio, somos las disidentes. Por las violadas, por las asesinadas, por las acosadas, por todas mis hermanas, por las que cobran menos que sus compañeros. Gritamos en las calles, Amazonas, venceremos. Tocar el cielo, caminar libre, vivir sin miedo. Quiero cantar fuerte, mis hermanas lo primero. Con ellas cerca me siento fuego. Quiero tomar las calles, tocar el cielo, caminar libre, vivir sin miedo. Quiero cantar fuerte, mis hermanas lo primero. Con ellas cerca me siento fuego. No te rindas nunca. No abandones la lucha. Doncs abans de començar, per una qüestió de reconeixement i de justícia social i de gènere, volíem començar destacant que ens considerem hereves d'aquelles que han lluitat pels drets de la classe treballadora. Ens precedeix una llarga genealogia de dones obreres, activistes, sufragistes i sindicalistes. Som hereves de totes aquelles que van deixar-se la pell pels drets de totes i que ens van demostrar que, com deia Rosa de Luxemburg, qui no es mou no sent les cadenes. Mira, i lligat amb això us porto una cançó que es diu, és de la banda Puras Mujeres, de Honduras, i justament porto una cançó que es diu Somos Trabajadoras. Així que... Clavat. Clavadíssim. Vale. Me miro en el espejo, veo los perros de mi pueblo y mis recuerdos. La tierra en el camino. Y respeto. No tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno. Cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir. Decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios intentos. Todo el mundo quiere Bé, és per això, per tot això, perquè sabem que qui no es mou no sent les cadenes, que el 8 de març i cada dia intentem agafar el relleu de totes aquestes referents incansables per seguir endavant. Perquè s'ha fet molt, però ho volem tot. I sabem que juntes i organitzades ho podrem tot. I és per això que avui estem aquí, per cridar a la vaga i a la jornada de lluita i mobilització del proper 8M. Però també per fer una crida a l'organització feminista i anticapitalista cada dia, a cada barri i a cada racó de la ciutat. I bé, feta aquesta falca sobre la importància de l'organització quotidiana, comencem a parlar del que hem vingut a parlar avui, que és el 8M i la vaga general feminista. Sí, i a més també amb una miqueta de música, si us sembla bé, sí. Arriba Coldplay, que és un nou temazo que acaba de sortir fa pocs dies, és un tema que va amb un videoclip molt xulo, que em va descobrir la Noe, la meva companya, i per això li vull dedicar. Amb les veus de Loli Clica i de Neptuno i la participació especial de Mayo Serrasolsas i produïda per Toni Acatabú. Coldplay és l'últim avançament de l'EP Controversial i aquest tema és per caminar i per viure entre germanes. I crec que en ficarem dos de seguides, no? La següent serà un temacle també de dos MCs, la Anna Aupi, amb col·laboració de Sombra Alor, aquesta dona que té una veu guarra que sí. Lo flipes. Supergreu. I d'elles dos porta una cançó que es diu La guerra està que arde, que parla de la guerra, no? De les armes i tal, però fa referència a que... habitualment les guerres, les armes les porten els homes, no? I els disbarats que arriben a fer. Correcte. Així que amb aquest parell de temacles us deixem. Som-hi. Mai amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes. T'imagina el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades. Seguimos apañándonos las con nuestra manada amada de desviadas, sujetándonos cuando la vida aprieta, acompañándonos la mejor receta. Lo peorcito se juntó pa' ver el mundo menos feo, pa' poder reír o llorarlo sin miedo. Al veros luchar me dan ganas de pelea por las que nos quitaron lo que sea. Mamás y abuelas nos habéis inspirado para respirar en un sistema asfixiante, a moverme porque si no me estanco y soñar aunque joda despertarse. Y aunque joda despertarse, sé que puedo sujetarme esa red que hemos tejido, nuestro hogar, nuestro nido. Y aunque joda despertarse, sé que puedo sujetarme esa red que hemos tejido, nuestro hogar, nuestro nido. Hey, si la vida aprieta, sabemos sujetarnos. Te presto mi hombro, las caricias de mis manos. Si el día reluce, vamos a disfrutarlo. Échate unos cantes que juntas nunca hay pa' tanto. Las birretas y culegas no anem a planer. Volíem ser més valentes. Ara prefereixo dir-te, truca'm si la cosa se't posa malament. Cap això estem i no sé quin plan tens. No li posem friends i ens quedem fins al matí. I a vegades patinem i què vols que hi fem? I se la vi. I per les àvies i les mares a doble jornada. D'elles hem après l'amor i que el que no cuida mor. Que el que no paga amb diners és el que té més valor. És el que té més valor. Mai amb el cor més ple. Mai amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes. T'imagina el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades. I si un dia et surt per renunciar, mira i pensa en el que hem enxarxat. En la vaina, en la rèbola, en la gordi, en la marfe, en la clanda i faca, la poli. Hem plorat, hem rigut, hem fet el trapella, hem omplert d'amor cada racó, cada estrella. Ens hem il·lusionat en cada CCO, hem pensat que juntes, tia, tot era millor. Mai amb el cor més ple, sempre amb aquestes ganes de caminar i de viure entre germanes. T'imagina el futur, de perdre les batalles i de poder aturar-se quan estem cansades. Lugar nuestro miedo. Esta canción va dedicada a todas las personas que han resistido y que resisten a las guerras, desde la invasión española y en la actualidad con todas las transnacionales españolas e europeas. Y en concreto a esos raperos que no saben de la guerra y las armas y andan por ahí haciendo el ridículo. Concierto de raperos, gritaban juntos nombres de armas que no han visto ni en sueños. ¿Acaso portaron un arma alguna vez? ¿Saben cuán frío y sólido pesa el acero en las manos y en la piel? Gritaban y gritaban, rodeados de amigos, que iban a incendiar cuarteles, a batirlos a tiros. Yo no quiero armas en manos masculinas. Voy a contarte una historia de cómo la guerra y las armas destrozaron la vida. De allá de donde vengo, fueron 36 años de fuego abierto. Vientres rajados en vida, aldeas arrasadas, mujeres violadas en cualquier plaza perdida. 250.000 asesinados, no habría noche para mencionarlos. 45.000 desaparecidos, no quieres escuchar sus gritos estando dormido. Décadas donde comunidades enteras caminaron sin descanso por las sierras donde ahora hay mineras. Arrancaron aún en vida los niños de las barrigas, los colgaron de los árboles del cordón umbilical. Les arrancaron los ojos a los que denunciaron la verdad. 10 años de cautiverio en Sepúlsarco, mujeres al servicio de militares y sicarios. La guerra es crecer lejos de tu familia, que tu madre esté muerta, tu tía desaparecida. La guerra es haber sido torturado, tener 80 años y seguir estando alzado. La guerra es no tener amigos, caminar con el pesar de haber sobrevivido porque a todos los mató el ejército asesino. Y seguir caminando sin sacarte de la mente ese grito demente de por qué yo tuve suerte. Déjalo ya, no sabes de qué va. Un arma en manos masculinas, me asignas de lugar. Y eso no es todo, la guerra no ha terminado. Camina por las estrías de este pueblo olvidado. Y aunque ya no estemos en la sierra ni en la montaña, a la cama nos persiguen todos esos fantasmas. Cada noche, cada día, camina militarizada la policía. ¡Ay! Hubo un general de presidentes y te pones en medio. Medí tu suerte. La guerra es una enfermedad incurable. Aprender a matar y violar no termina en el combate. La inteligencia militar campa sicarial en las instituciones estatales. Te oye respirar, sabe de dónde vienes y a dónde vas. Y dudamos del vecino y del tendero. Nos inventamos nuestra vida porque todo está en juego. Hay ejército en las calles, paramilitares cuidando corporaciones transnacionales. En 2012 en Totonicapán masacraron a 7, al octavo lo torturaron y ese juicio está pendiente. Si caminas por la calle apégate a la pared, que los carros se te llevan si decides ir a pie. Y si es de noche, cuidadito con andar solita, que en la esquina te convoca la famosa despedida. La guerra hace que puedas comprar armas por menos de lo que pagaste de cena. ¿Quieres un arsenal? Anda a probarlas. Un arma no es un parche, no es un tatuaje. Un arma es la prueba del juego sucio que la colonización reparte. Un arma en manos masculinas se lleva la alegría de amigas y vecinas. Y cada día se cobra esa herencia malparida de tener entre las piernas esta manzana podrida. No solo los militares las usaron contra nosotras, algunos guerrilleros también tienen esa sombra. Porque un arma sintetiza el dominio de la muerte. Cuando no hay debate, no hay camino. Cuando no hay más que imponer por la fuerza el castigo, descifra tú conmigo qué pasa cuando las mujeres somos el enemigo. Pasa por nuestro rostro las batallas de otros tiempos, de esos miles de años donde el campo de batalla se ha librado en nuestros cuerpos. Déjalo ya, déjalo ya. Tú sabes de qué va. Un arma en manos masculinas me asigna este lugar. Ay. Es cierto que por un tiempo no hubo otro remedio que disparar o salir huyendo. Que estaba lista la trinchera, articulado el pensamiento, organizada la memoria para voltear la historia. Pero en un concierto de raperos, rodeado de amigos, incitar a la guerra acá es un orgasmo cautivo. Es una falta de respeto de quien bien comido y bien dormido se sujeta al paquete en un escenario masculino. Y no estoy clamando paz, su paz es que pensemos que todo está perdido, que en el silencio se excomulguen todos los años del exilio. Lo que quiero es que rapees con algo de respeto por quienes tenemos balas en todos los pensamientos. Deja de hacer el ridículo de ocupar nuestro espacio, sentate en el banquillo. Si vas a derramar sangre, que sea tu privilegio blanco y masculino, que de aquel lado la guerra está que arde. déjalo ya, déjalo ya. Un arma en manos masculinas, me asignaste lugar. Ara sí, doncs, què és la vaga general feminista i per què es convoca? El 8 de març és un dia marcat a l'agenda de totes les feministes. És el Dia Internacional de les Dones Treballadores. I nosaltres entenem que qualsevol dona, fins i tot aquella que no té un treball remunerat i reconegut en el mercat formal, és treballadora. Perquè les dones treballem fora i dins de casa. I som una peça fonamental per la reproducció social i pel sosteniment de la vida. És per això que nosaltres entenem que la vaga del dia 8 de març s'ha d'entendre com una vaga laboral, però també és una vaga social i política. Sí, i de fet, la vaga general feminista actual veu d'altres vagues i revoltes que han marcat la història. Per exemple, a casa nostra veu de la vaga contra la pujada de preus dels productes bàsics i del carbó, iniciada el gener de 1918 a Barcelona. La vaga d'enguany veu també de la vaga de totes, que es va començar a gestar als Països Catalans el 2014, una vaga que, com sabeu, va ser una vaga laboral, però de consum també, una vaga estudiantil, i també i sobretot va ser una vaga de treballs de cures i de reproducció social. A més, la vaga general feminista actual té com antecedent recent també la vaga del 8M del 2018, que totes recordareu perquè és més recent i perquè es van organitzar, va ser l'any que es van organitzar manifestacions multitudinàries arreu. Aquella vaga es va organitzar a través de comitès de vaga feminista que s'organitzaven més enllà dels centres de treball i van aconseguir aglutinar dones treballadores que no tenen un centre de treball formal o que treballen en l'economia informal o submergida o que el seu centre de treball són les seves pròpies cases. Aquests comitès de vaga es van crear a molts pobles i ciutats i alguns, com a Sabadell, continuen actius fins a dia d'avui. I en el cas de la nostra ciutat, és des d'on s'organitzen les accions de la vaga, els piquets, i des d'on es pretén estendre les reivindicacions de les millores de la vida laboral, social, econòmica i política de les dones de classe treballadora. Molt bé, doncs anem amb una altra cançó. Estem aquí en aquest Revolucionant Consciències especial pel 8M. Són Roba Estesa, aquesta banda del Camp de Tarragona. Són Alba a la percussió, Anna al baix, Clara a l'acordió, Clàudia al violí, Neus a la guitarra i Gemma a les veus. Des del seu tercer àlbum, que va veure la llum el 2021, us portem un tema que es diu Torna, i és una autèntica meravella. Que ets lleva i que creixes lliure, t'he vist en els ulls milers d'estels. Dins teu surt la llum de la ferida que ha cicatritzat amb temps. Tot el plor del món no n'abasta gens, per del pit un pèl forat per estimar tot el que es perd. Plorem del riure que ens fa la vida, brindem pels amors eterns. Cada llàgrima que et cau, veritats. Les millors coses arriben quan deixem el fum, quan seguim l'estel fugaç. Stay. la convocatòria d'una vaga general feminista cada any genera molts debats i dubtes. Per exemple, cada any algú planteja el dubte sobre si és o no una vaga real, sobre si fer vaga aquell dia és útil, sobre si totes les persones que fan vaga aquell dia seran computades com a vaguistes o no, sobre si hi haurà prou seguiment o incidència, o si s'aconseguirà neutralitzar i materialitzar alguna de les reivindicacions. Al final, el que s'acaba posant en evidència cada any és el malestar que genera actualment la concepció de la vaga que situa l'economia formal com a eix central i que considera l'assalariat de sexe masculí i blanc com el vaguista per excel·lència. També es fa evident el fet que moltes persones no les senten com a pròpia i fins i tot es veu com una vaga de dones o una jornada on només es reivindiquen coses de dones. Aquesta visió tan limitada de la vaga es contradiu amb l'evidència dels fets històrics, com hem introduït. Les grans vagues i revoltes que van transformar les condicions de vida durant els segles XIX i XX van desbordar els límits del treball assalariat i van comptar amb la participació massiva de les classes populars. D'això en tenim exemples com les revoltes del pa, les vagues per l'encariment dels preus dels productes bàsics i del carbó, com hem comentat abans, o les vagues de lloguer, on les dones van tenir un paper fonamental i protagonista. I les reivindicacions doncs, liderades per dones es van materialitzar en millores per tota la classe treballadora. El fet que hagin existit altres vagues fora de l'àmbit productiu, però no vol dir que l'obrer de sexe masculí, adult i blanc hagi estat l'únic protagonista de les vagues laborals clàssiques. Les dones també hem participat activament en aquestes lluites i tot i que sovint el nostre paper ha estat invisibilitzat per la mirada androcèntrica de la història. La participació important de les dones en revoltes populars, tant dins com fora de l'àmbit productiu, encaixa perfectament amb l'explicació que en donen historiadores com Mary Nash, que defensen que, si bé les dones històricament no han participat majoritàriament en els partits polítics i sindicats, en canvi sí que semblen fer-ho en lluites vinculades amb la vida quotidiana. Si repassem la història, aquesta ens mostra que una altra vaga no només és possible, sinó que també és real. Altres vagues i accions col·lectives amb altres protagonistes i amb objectius que van més enllà de l'àmbit estrictament laboral ens han precedit. Cal creativitat, convenciment, organització amb mirada feminista, amb la voluntat de fer partícips de la lluita feminista i anticapitalista a tota la societat. Precàries, migrants, persones amb discapacitat, aturades, pensionistes, gent grans, treballadores sexuals, treballadores de la llar, mares, estudiants, totes. Sí, i sobretot cal capacitat de desbordar i col·lapsar les estructures que regeixen aquest sistema i també les que regeixen el dret a vaga. Cal que les feministes ens reapropiem de la vaga. Ens la fem nostra, al costat dels nostres companys i les nostres companyes, i avancem cap a una vaga de totes, i també de tots, que ens ajudi a aturar la lògica capitalista patriarcal i a defensar la vida. Defensar la vida és construir una societat on a ningú li falti allò que necessita per viure i en què el nostre treball i el nostre territori serveixi al bé comú i no a l'enriquiment d'uns pocs. Com han dit moltes abans que nosaltres, volem el pa i volem les roses. Defensar la vida és defensar que treballem menys i distribuïm la riquesa que generem entre totes. Exacte. És, per exemple, tenir accés a la sanitat i l'educació, a la cultura, a tot allò que necessitem per viure i que les treballadores que ho sostenen no ho facin des de la precarietat que viuen a causa de la privatització. A Sabadell, per tirar endavant la vaga general feminista, el 2018 es va crear el Comitè de Vaga de Sabadell, que és un espai de coordinació de diversos col·lectius i dones a títol individual on, any rere any, ens trobem per organitzar-nos. Enguany, des del gener, que ens estem reunint per tal d'organitzar la vaga convocada per dimecres vinent. La següent cançó és una cançonassa de 2Fem6, L'Híbrida i Laura X. I el tema que porto és un recent sortit del forn que es diu De Desamor. I després d'aquesta vindran Toxic Frogs, que traduït vol dir granotes tòxiques, que és la primera banda femenina de punk rock celta a França, conegudes per la seva bogeria escènica i una energia il·limitada. Són ella a les veus i al violí, Elvina a les veus, al violí i al baix, Lucien al banjo, a la guitarra elèctrica i a les veus, i Jennifer a la guitarra elèctrica i a les veus, i a més hi ha Dras que toca la bataca. En aquesta ocasió us portem un tema del seu treball My Lucky Own del 2022, un temazo de punk celta titulat Go Back Again. Ballaruca. Mm. No son sentimientos encontrados, son emociones bífidas, relaciones líquidas. No tengo mariposa, tengo avispas en el estómago. Veo en el amor una ocasión pa' que me jodan, no supiste qué contestar. Sentí tus ojos repasando mi silueta al pasar. Detrás las gafas de sol, llora pasados agravios. Tu deseo enmudecido, callas con miel en los labios. No hay quien me llene el vaso. Venimos de abandonos y maltratos nefastos. Mi corazón voló, cayó y ahora está en pedazos. Recógelos del suelo, porfa, tírame los trazos. Porque tengo miedo al miedo antes de que me jodas, miro. Ansioso, dependiente, con apego evitativo. Ya he bailado y he gemido y he temido al vacío. Apostando por la magia de perdidas al río. Y entre juegos de poder yo me encontré siendo mi infiel. Mintiendo sobre mi placer por un rato de piel con piel. Perdí mi voz por un maromo como la sirena Ariel. No lo meten in the brain, love's a gateway to pain. What a wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. Si no duele juntas duele menos que si sufres sola tú. Derrotadas, no vencidas, bienvenidas al Traumitas Club. Y vamos de desamor en desamor, de flor en flor, muere el abejón. Mantenemos el patrón de desamor en desamor, de flor en flor, muere el abejón, de desamor en desamor. Cambiamos de persona, mantenemos el patrón. Y estamos construidas sobre ruinas, pero en guerra. Claramente no es justo cargar con todo esto y cargar, cargamos con lo nuestro, pero siempre las mismas. Nos llenaron de y esperando que ya asumamos a gusto nuestra parte de culpa, atacando la mierda cuando es pública. Ya asume tú la tuya, hijo de puta. Nos espera una vida de agujeros negros que todo lo traga. La cruz de la vivencia, quítanos los clavos de los patrones. Y estar eternamente preocupada en cómo afecta, le suda la polla y cuesta construir sano sin estar sanas. Consumiendo personas para llenarnos vacíos, demasiado nuestros para enfrentarlos. Hay una fina línea entre hacerse polvo y cargo y señalar sin caer en ser la víctima en la historia. Que espero de mí misma si el vínculo es violencia. Si me hicieron carne de dependencia, recuérdeme lo poco que valía. Me han llegado historias de otras, pa' que no me sienta sola, te retrata. De tanto ser la loca ya una gota, salir de este papel que me limita. Así que loca, que no se repita. Tu manía de salvar estando muerta sería más sentir odio y no me lo permito. Prendada del recuerdo de lo abstracto, y aquí pidiendo a gritos lo que sea. Y solo hay miedo a que nos hieran, pánico al contacto. Mantenemos el patrón. Y vamos de desamor en desamor, de flor en flor, muere el abejón, de desamor en desamor. Cambiamos de persona, mantenemos el patrón. De desamor en desamor, de flor en flor, muere el abejón, de desamor en desamor. Cambiamos de persona, mantenemos el patrón. Not bad. Hey! I fall I és per tot això que avui hem volgut convidar l'Emma del Sindicat COS perquè ens parli I expliqui com funciona una jornada de vaga, quins drets tenim, com l'hem d'exercir, etc. Benvinguda, Emma. Moltes gràcies. Primer, per contextualitzar una mica, explica'ns què és la COS. Doncs la COS és la Coordinadora Obrera Sindical, un sindicat alternatiu de classe, combatiu, socialista, feminista I dels Països Catalans. Som un sindicat 100% independent I autogestionat I com a sindicat som aquella eina de protecció I acció col·lectiva que vol conquerir nous drets laborals per a les treballadores I reclamar aquells que no s'estan complint I aquelles limitacions que ens volen fer arribar des de diferents bandes. I quins serveis oferiu des de la Coordinadora Obrera Sindical? Doncs des de la COS nosaltres principalment defensem els interessos de les persones treballadores, també tenim un assessorament sindical I legal I el més important de tot és el suport mutu entre les companyes com, bueno, a l'hora d'organitzar-nos I de lluitar per les millores de les nostres condicions laborals, així com la de la resta de companyes. Quan parlem de suport mutu, volem dir que entre totes ho fem tot, no? Que entre nosaltres aprenem, ens formem, compartim I que la suma de tot això crea aquesta acció sindical per reivindicar aquests drets. I bueno, quan una persona té algun conflicte actiu a l'empresa, nosaltres en fem l'acompanyament. Sí. Entre totes fem sindicat, no? Llavors, ens pots explicar una mica com ens organitzem, com us organitzeu? Doncs nosaltres som un sindicat assembleari, ens organitzem de forma col·lectiva, fem assemblees horitzontals, prenem decisions de manera conjunta, llavors ens organitzem des de diferents vessants. Per una banda, tenim un sindicat nacional, evidentment, que està distribuït en diferents territorials, en aquest cas ens trobem amb la territorial del Vallès I dins d'aquesta territorial distribuïm diferents tasques d'acció sindical, organització, lluita feminista, comunicació, entre d'altres. Per una altra banda, ens organitzem per sectorials segons allò que ens uneix des de l'àmbit laboral. Tenim la sectorial de lleure, d'hostaleria, de sanitat, veterinària, educació, administració pública... I unes quantes més. I per acabar, també, evidentment, ens organitzem en seccions sindicals, ja directament a les diferents empreses o a les administracions públiques, per defensar les afiliades I a la resta de treballadores. I aquí informem, assessorem I defensem els interessos de la resta de companyes. I per últim, també oferim uns punts d'informació laborals gratuïts, que li diem PILS, que bueno, en aquest cas aquí al Vallès els podem trobar al Palau I Plegamans I a Sabadell. Els dijous de 5 a 7, no? Això aquí a Sabadell, sí. Visca la cosa, eh? I tant. I ara centrant-nos en la vaga del 8M. Aquest any està convocada o no al final? Sí, des de la COS ja vam ser dels primers sindicats a convocar-la, vam fer un preavís a la Generalitat, en aquest cas, també al País Valencià, I bueno, amb aquest preavís vol dir que ja tothom que vulgui de la regió pot fer vaga de forma legal. Vale, però què implica fer vaga? Bueno, la vaga per nosaltres és l'eina que tenim les treballadores per pressionar de manera col·lectiva els empresaris. En aquella jornada s'atura la productivitat, es suspèn aquesta activitat laboral, evidentment no cobrem, però no cobrem per defensar els drets que tenim. Llavors, durant aquesta jornada de vaga, la idea és poder sortir al carrer, poder sortir a lluitar I poder fer piquets, o sigui, en els nostres centres de treball, intentar convèncer les companyes també perquè facin vaga, organitzar assemblees, fer manifestacions, fer actuacions al carrer per reclamar el tema del per què estem fent vaga, que en aquest cas és el 8 de març. Que és una mica el mateix que fem en els comitès de vaga de vaga feminista, però en el sector laboral formal, en aquest cas. Correcte. De fet, per nosaltres és molt important també participar en aquests comitès de vaga feminista, perquè és l'espai on des de la vessant laboral connectem amb la resta de col·lectius i com dèieu abans, la vaga al final no només és laboral, no? És social i és política. Correcte, sí, sí. I és vital a un comitè feminista tenir dones sindicalistes participant. I llavors, com funciona la vaga? Com es gestiona? Doncs el primer que us diria és que és molt important saber que per fer vaga no cal avisar la nostra empresa ni els nostres caps, perquè sovint solen preguntar-ho de vindràs a treballar, no vindràs, i no cal que diguem aquesta informació perquè realment és millor no dir-la, perquè la vaga el que vol provocar és un impacte en la producció. Si hi ha planificació prèvia, l'empresari ja, amb aquesta planificació ja s'organitza d'una altra manera, o potser pot afectar el tancament d'algun centre de treball o d'algun espai, i l'empresari, si ho sap abans, pot buscar una persona perquè estigui allà mentre tu fas vaga, i això és el que volem impedir. L'esquilatge. Llavors... Ah, exacte. I és un dret, a part. És un dret reconegut. És el nostre dret de no haver-ho de dir. Un cop passada la vaga, el dia següent sí que et poden preguntar, has faltat perquè has anat a la vaga? O has fet vaga? Sí. Doncs llavors ja ho podem dir. I, bueno, si el lloc de treball està relacionat amb els serveis públics, l'autoritat laboral, o sigui, que és un estament superior a l'empresa, té l'obligació d'establir uns serveis mínims. I bueno, si et toca cobrir-los, és l'única manera en què l'empresa et pot obligar a anar a treballar. I llavors les treballadores no podem rebre cap sanció per haver participat a la vaga. Si alguna empresa ho fes, això es pot impugnar, i de fet us podríeu posar en contacte amb nosaltres per poder-ho gestionar. Molt bé, doncs més música combativa. Us porto una banda del País Valencià que són Hidra, amb H-Y, Hidra, i extret de la seva, del seu primer treball, sense títol, ST, no? El sense títol homònim, o self-titled, autotitulat, d'aquest passat 2022, he triat una cançó que es diu Meigues. Molt bé, i d'Hidra anirem a les Pubic Enemy, la banda de punk rock de Madrid, a les que estic molt enganxadíssim. Elles són Nidia al baix, Giovanna a la bateria, i a la segona veu, Àlex a la guitarra i a la veu principal, i Irene a la guitarra i als cors. Des del seu primer àlbum, Bad Brut, del passat 2022, us deixem perquè gaudiu amb aquest All I Need... No, I Need All I Want. Som-hi. Yeah. Bé, i també et volíem demanar si ens podies posar algun exemple de feines feminitzades i precaritzades i de conflictes doncs, que estigueu com portant des de la Coordinadora Obrera Sindical. Doncs sí, de feines feminitzades i precàries en podríem parlar de moltes. Però sí, bueno, ara com a exemple de que estem treballant molt des de la COS és el tercer sector. És un sector que està format per moltes entitats dedicades a l'àmbit social i que emparades sota el lema aquest de sense ànim de lucre, finalment el que estan fent és malbaratar diners públics mentre ens estan explotant, ens estan maltractant, ens estan denigrant i a més ens fan atendre a una part de la població que té unes certes necessitats a la que li has de fer un acompanyament positiu i un acompanyament des de la vessant més personal, més positiva, mentre tu estàs rebent un maltractament per part de la teva empresa, no? I això es dona per molts motius. El primer i més greu de tots és que hi ha un conveni d'acció social que està congelat des de fa anys i que té uns sous precaris no actualitzats amb el nivell de vida laboral actual. A vegades ens trobem amb categories professionals que no estan prou reconegudes, ofertes laborals que se'ns cau la cara de vergonya perquè demanen moltes hores per uns preus irrisoris o, per una altra banda, fan ofertes amb molt poques hores o de mitja jornada però que alhora t'estan demanant una exigència màxima i que t'estan demanant una implicació que no correspon a aquestes hores remunerades. També, per una altra banda, utilitzen persones voluntàries, entre cometes, que assumeixen funcions de personal remunerat. O sigui que ens trobem com una suma de motius en aquest sector que cal aturar i que cal identificar, primer de tot, perquè les mateixes persones, a vegades, quan estan dins, no ho veuen, però cal ser conscients de tot el que estan vivint i cal organitzar-se per poder rebatre-ho. Que ens sobren motius per anar a la vaga al tercer sector i a tots els sectors. I tant. Sí, sí, de fet, a les empreses ja els hi va bé que no tinguem coneixement dels nostres drets per aprofitar-se'n. Som nosaltres, les treballadores, les que ens hem d'activar per conèixer primer les nostres condicions laborals, les que tenim, defensar-les en segon terme i a més ens hem d'organitzar perquè fer una lluita a una persona individual és difícil. Llavors, si no estem acompanyades, serà difícil d'aconseguir els nostres drets, no? Amb aquesta organització, amb aquesta formació i amb aquest acompanyament de sindicats alternatius, com és la COS, i amb mobilitzacions al carrer, és l'única manera de fer sentir la nostra veu i de poder canviar el món laboral que ens està envoltant. Llavors, com a conclusió, sí que hem de tenir molt clar que és molt important instruir-se, organitzar-se, mobilitzar-se i afiliar-se. Bé, vinga, ho amenitzarem amb dos cançons més. La primera la porto jo. Porto una banda que crec que és de Sud-amèrica, això gairebé 100% segur, però no tinc més info. Es diuen De Raras, amb D, no amb T-H-E, sinó amb D, De Raras. I és una cançó extreta del recopilatori, el brutalíssim recopilatori Girls Disorder volumen 3, no? Wow. És tot de bandes de punk, hardcore i relacionats tot de grup de dones i van per la tercera edició i bueno, he triat la cançó No és no. I tu, Isma? Jo, mira, jo porto a Hexen, que és una banda extinta, és una banda que ha sonat bastament aquí al programa. És una banda de punkoi de Bilbo, formada el 2015. La formaven Virginia a les veus, Johnny al baix i Garasi i Vicky a les guitarres i Ainhoa a la bateria. Love Your Way és el títol de la cançó que escoltareu a continuació, un tema que s'extreu del seu únic treball, Die Frauen Gehen, del 2016, que traduït vol dir Les dones cacen, i bueno, ja veureu que venen les Hexen amb aquest temazo que sona que trona. Estamos hartas de que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. No es no. No es no. Salimos a la calle. Más vale que estamos a la defensiva si cuando salimos de día nos atacan con sus saluditos y sus comentarios de mierda. Que si es necesario, se los decimos de nuevo. No es piropo, es acoso callejero. Y ni hablar cuando salimos de noche. La adrenalina, la paranoia, el miedo, la incertidumbre de saber si vamos a llegar a nuestra casa, porque de algo estamos seguras y es de que nos están matando. Entonces no nos vengan a decir que estamos exagerando solo porque salimos a reclamar nuestros derechos. Si no querés ser parte del problema, sé parte de la solución. Cuestiona tus privilegios, chabón. Estamos harta de que nos digan lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Pero ¿saben qué? Nos tenemos. Las mujeres y las disidencias no vamos a seguir soportando las violencias de este sistema capitalista y heteropatriarcal. Salimos a la calle y no nos callamos más, porque la noche nos pertenece, porque la calle es de todos. Get it. per tant queda clar que la vaga és un dret fonamental que ens empara a totes i que el podem exercir en plena llibertat i seguretat. És l'eina més contundent que tenim les treballadores per tal de reivindicar els nostres drets i com a tal la podem utilitzar en dies com el 8 de març per reivindicar i defensar els nostres drets i per exigir l'erradicació de les violències i l'opressió i explotació que vivim la classe treballadora i en especial les dones de classe treballadora. Des de Sabadell ens coordinem a nivell comarcal amb les companyes de Vallès Feminista i a nivell nacional amb la xarxa de feministes anticapitalistes dels Països Catalans. I de manera molt resumida, les reivindicacions de mínims que tenim com a eixos de lluita clars per la jornada de la vaga del 8M són les que la Laura enumerarà ara. Sí, molt, molt breument i així com de manera simple, són acabar amb la violència masclista, lluitar contra el feixisme i els discursos antifeministes, combatre el racisme en totes les seves formes, defensar la Terra i el planeta, treballar totes, treballar menys i dignament i redistribuir-ho tot, blindar l'accés a l'habitatge per tothom, garantir l'accés al menjar, subministrament i elements essencials per la vida, lluitar per un sistema sociosanitari i educatiu 100% públic, defensar l'avortament lliure, gratuït i universal, defensar l'accés a la cultura per a tothom i defensar també la fi de la repressió a les persones perseguides arreu del territori. És de mínims, oi? Així que recordeu, feu vaga el 8M i ens trobem el 7 de març a les 7 a la plaça Nova de Rubí en una convocatòria que fem des de Vallès Feminista i el 8 de març a les 18:30, a les 6:30, dos quarts de set, a la plaça de la Creu de Barberà a Sabadell, amb una manifestació organitzada des del comitè de vaga, des del comitè feminista de Sabadell, perquè un dia no podrem més i juntes ho podrem tot. Molt bé, doncs acaba aquí aquest Revolucionant Consciències especial pel 8M amb la col·laboració de la gent del Pim Pam Pum que m'està posant una mica de musiqueta. Acabarà amb un parell de temes, em sembla que l'últim el tiro jo. El sí. Primer dels últims. Sí, tu? És veritat, que ens han canviat. Les Santes és una banda de punk rock de Granollers, us portem una autèntica joia des de la seva maqueta Os Condeno del 2015. És una versionassa de Cock Sparrer que totes coneixereu amb un les crestes amb aquest tema zarrangano al que no li cal presentació. Audio fort de les Santes i el seu, el meu cony, em pertany a mi. I l'última de les últimes... It belongs to me, és una versió... Yeah. Hòstia. Ja ho veureu, ja ho veureu. Doncs jo també me'n vaig cap a England, a UK, concretament a Escòcia. Són les Bratacus i extret del seu disc Real Men Eat Meat del 2021 porto un tema homònim. M'acomiado amb un homònim, que vol dir que la cançó porta el mateix nom que el disc, Real Men Eat Meat. O sigui, els homes de veritat mengen carn. I res, amb aquest temacle m'acomiado jo i molt tot el programa. No sé si voleu afegir alguna cosa, companyes. Moltíssimes gràcies per venir a Radio Trama. La veritat que és que ha sigut un programazo ple de continguts, com no podia ser d'una altra forma, amb aquest 8 de març en la retina. I no sé si voleu afegir alguna coseta més des de la cosa o des de Justa Revolta. Sí, primer gràcies al Riqui i l'Isma perquè hem estat super a gust i estàvem una mica nerviosos al principi però hem gaudit molt d'estar aquí, de poder fotre una mica la xapa i també dels temazos que ens heu posat, que alguns no els coneixíem i sempre està bé. I res, també us volíem recordar que militeu, que us organitzeu als vostres pobles, ciutats i sobretot les que ens esteu sentint a Sabadell, que militeu al col·lectiu feminista i anticapitalista Justa Revolta o allà on us trobeu més a gust i sobretot que seguiu organitzades i mobilitzades. I des de la COS també agrair tant a Radio Trama, a Pim Pam Pum, com a Justa Revolta per haver-nos fet partícips d'aquest espai que també l'he gaudit molt. I bueno, per acabar, només recordar la importància de mobilitzar-se, d'organitzar-se i d'afiliar-se. Molt bé. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Visca! Visca la lluita feminista. Visca!